bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Rząd zdecyduje o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Nadal trudna sytuacja w Nysie, jest tam specjalny wysłannik Polskiego Radia. Poprawia się za to sytuacja w województwie śląskim. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się rząd. Ministrowie zdecydują o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na terenach dotkniętych powodzią. Wczoraj premier Donald Tusk zlecił przygotowanie rozporządzenia w tej sprawie. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Sylwio, jakich dokładnie decyzji możemy się spodziewać? Ministrowie decydują teraz, na jakich dokładnie terenach zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej. To jest konsultowane z wojewodami, mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. To znaczy wojewodowie wskazują obszary, które objęte zostały tym nieszczęściem, tą klęską, na podstawie przy uzgodnieniu czy rekomendacji wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Stan klęski żywiołowej sprawia, że organy władzy będą mogły zmusić do ewakuacji na danym terenie, będą mogły zakazać przebywania w danym miejscu, czy też wprowadzić ograniczenia w transporcie. Premier informował w mediach społecznościowych, że już wcześniej przeprowadził konsultacje w tej sprawie z odpowiednimi ministrami i służbami. Ministrowi finansów zlecił zaś przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Wypłatę zasiłków mają koordynować wojewodowie, a wypłacać je będą gminy. Decyzję w sprawie stanu klęski żywiołowej premier ogłosi prawdopodobnie w południe w czasie konferencji prasowej na lotnisku. Później poleci do Wrocławia, gdzie weźmie udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Nadal trudna sytuacja w Nysie, część miasta jest wciąż odcięta, a w nocy ewakuowano pacjentów szpitala, o czym mówi Michał Jędrkowiak. Noc była bardzo pracowitym czasem dla służb, które ewakuowały pacjentów szpitala znajdującego się w tej zalanej części miasta. Karetki podjeżdżały na odległość mniej więcej 200 metrów od szpitala. Pacjenci byli do nich dołożeni pontonami. To, jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, kobiety w ciąży, dzieci, pacjenci z oddziałów chorób wewnętrznych i oddziału chirurgicznego. W sumie 33 osoby, które 17 ambulansów przewiozło do szpitali w regionie. Rzeka nadal jest wezbrana, dlatego że z pobliskiego jeziora Nyskiego wypływa dużo więcej wody niż zwykle. Wody polskie zwiększyły, to się tak nazywa, zrzut z 600 do 1000 metrów sześciennych. Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poziom Nysy Kłodzkiej delikatnie opadł. Centrum jest wciąż zalane, a dwa tamtejsze mosty zamknięte i dostęp do większej części miasta jest niemożliwy. We Wrocławiu alarm przeciwpowodziowy. Fala kulminacyjna ma nadejść pojutrze o 18:00. Na pewno każdy się niepokoi, żeby się nie powtórzyło to, co się kiedyś stało. Ja dopiero przyjechałem, przyszedłem się, także nie, niepokoi się tak. Znaczy oczywiście jest to jakieś niepokojące, ale lepiej chyba być spokojnym niż panikować. A pan się w jakiś sposób przygotowuje? Wszystkie ręce na pokład i trzeba pomagać. Natomiast wierzę w to, że państwo zdołało się przygotować, jest zbiorniki i są jakieś ryzyka, pewnie będą podtopienia. Nie wiem, przestawiłem auto, nie stoi w parkingu podziemnym. Widzę, że wszyscy też opróżnili. Każdy się trochę troszczy. No jest dosyć niepokojący. Powiększyła się o dobre 20 centymetrów. Oławka też już jest coraz wyższa. Kupujemy worki z piaskiem, no i będziemy pewnie próbowali jakoś zatamować to, żeby nie przedostało się tyle na ulicę. Przepuszczać jakoś tą rzekę. Może się uda. We Wrocławiu spadło więcej deszczu niż się spodziewano. Uszkodzona jest też zapora w Stroniu Śląskim. Poprawia się sytuacja w województwie śląskim. Strażacy odebrali rano kilkadziesiąt zgłoszeń. Wczoraj o tej porze było ich 2000. Przez cały dzień 5000. Mój wojewoda Marek Wójcik. Sytuacja ulega radykalnej poprawie. Dziś już możemy powiedzieć o tym, że nie mamy zidentyfikowanych sytuacji, które zagrażałyby życiu bądź zdrowiu mieszkańców. Będziemy skupiali się nad usuwaniem skutków tych opadów deszczu. Na Opolszczyźnie rusza dystrybucja pomocy i sprzętu dla poszkodowanych regionów. Akcję organizuje m.in. Fundacja Human Dog. Jej przedstawicielka Izabela Żukowska mówi, że niezbędne artykuły pojadą na południe województwa, a akcja może przybrać szerszy wymiar. Ile kompletów pościeli jest potrzebne, gdzie jest potrzebny agregat, żywność sucha i inne tego rodzaju materiały. I już teraz przygotowujemy paczki, korzystając z zasobów fundacji. Dzisiaj rozwieziemy pierwsze paczki z żywnością suchą, z artykułami higienicznymi, z artykułami szkolnymi dla dzieci. I też będzie kilka słodkich niespodzianek dla dzieci. Jednocześnie będziemy ustalać ze sztabem kryzysowym, gdzie są największe potrzeby. Fundacja apeluje o wsparcie. Szczegóły znajdziemy na stronie opolskiego Human Dog. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Stan alarmowy jest teraz na 92 stacjach hydrologicznych, a ostrzegawczy na 34 dla zlewni rzek na południu Polski. Aktualne pozostają ostrzeżenia hydro trzeciego stopnia. IMGW poinformował, że sytuacja meteorologiczna poprawia się, ale hydrologiczna pozostaje niebezpieczna. Na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na termometrach od 18 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10:05 na zegarach. Dobrego dnia. Witamy serdecznie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. Jest 16 dzień września, a na dwie kolejne godziny zapraszają Państwa Michał Kowarski, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski, a także grupa Incubus. Drive to u nas na początek, a nasz adres mailowy, przypomnijmy, to dobregodnia@popolskiradio.pl, a to ważne dlatego, że tak jak wspominałem, mamy dla Państwa kilka sztuk naszej płyty tygodnia. A płytą tygodnia jest oczywiście najnowszy album pani Niloufer Iani, prosto z Anglii. Myślę, że zapowiadało się, bo często pojawia się rzeczona u nas na antenie, ale też jest to niewątpliwie spore wydarzenie na rynku. No i my teraz na potrzeby właśnie naszego dzisiejszego spotkania z płytą tygodnia polecamy Państwu jeden z singli, to Mutations. I przypominam, że płyty na Państwa czekają. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. 10:10 na zegarach.

Autopromocja. Nagradzany serial nagradzanego autora. Czy mają państwo już dreszcze? Człowiek, który zniszczył Piotrkowi życie, zadzwonił kwadrans po dziesiątej. Miał ciepły głos aktora, charyzmę kaznodziei, zaś przedstawił się jako broker. Bardzo chętnie będę reprezentował pana interesy. Oferuję bezpieczne i zyskowne inwestycje. Nie musi pan wpłacać dużo, a ja dołożę panu drugie tyle. W pierwszym sezonie nowego cyklu Ludzie, historie kryminalne, podcast Łukasza Orbitowskiego Jazgot. Na antenie Trójki dziś o 23:00. Sponsorem audycji jest mBank. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Electrolux Steam Care. Pranie z dodatkiem pary. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2283. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com. Ech, nasz cud techniki znów strajkuje. A może by go wreszcie wysłać na zasłużoną emeryturę? Nie stać nas. A stać nas. SsangYong odkupi nasze auto z bonusem do 10 tysięcy złotych. A gwarancja? 5-letnia i bogate wyposażenie już od 81 500 zł dla koreańskiego SsangYonga. Zamień swoje auto na nowe z bonusem odkupu do 10 tysięcy złotych. SsangYong. To więcej niż myślisz. Dzisiu, ile do końca roku? Zero. Jak to zero? Już Sylwester? Tak szybko? Zero złotych, Jutrek. Do końca roku abonament za internet w Wektrze mamy za zero złotych. Oho, już myślałem, że święta przegapiłem. W Wektrze trwa święto internetu. Dziś dzwonisz na 601-601-601 albo wchodzisz na wektra.pl. I od jutra do końca roku masz abonament za internet za zero złotych. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Barbara, no? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marię, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. No, 10:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Romuald Wójcik, zapraszam. 21 milionów złotych dotacji dla powodzian z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zapowiedziała w Opolu ministra klimatu Paulina Henik-Kloska. 100 milionów zaplanowano z kolei w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają trafić do straży pożarnych, centrów zarządzania kryzysowego i samorządów. W drugiej kolejności zostaną przeznaczone na likwidację skutków powodzi. Będzie kolejna ewakuacja pacjentów ze szpitala powiatowego w Nysie z użyciem wojskowych śmigłowców. Na pokładzie każdego będą ratownicy medyczni. Na transport czeka około 60 ciężko chorych. Tak jak wczoraj, pacjenci trafią do szpitala w Opolu. W Czechach uspokaja się sytuacja na górnych odcinkach rzek. Według prognoz nadal będzie padać, ale deszcze przeniosą się na południe i południowy zachód kraju i nie wpłyną na poziom rzek. Strażacy poinformowali o zakończeniu akcji w rejonie Jasionika, gdzie uratowano 230 osób i ewakuowano 2000 mieszkańców. Krytyczna sytuacja jest też w Karniowie. Zalane pozostają części Ostrawy i Bogumina. Służby przypominają, aby w sytuacji zagrożenia powodziowego w widocznym miejscu wywiesić flagę. Ma to sygnalizować potrzebę pomocy. Biała flaga oznacza potrzebę ewakuacji, czerwona pomocy medycznej, a niebieska konieczność otrzymania wody i żywności. Ważne jest, aby flagi były widoczne z zewnątrz budynku. Kolejny serwis w Trójce o 11:00. Hey, I'm Yanis from Falls and Yanis in the Yore, and you're listening to Trigger. Long days, tall rum, it's Clementine. lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow, black rain. Fragment pierwszej płyty nowego projektu, no nowego może nie do końca, ale takiego, który ujrzał światło dzienne dopiero nie tak dawno temu. Chodzi oczywiście o Yanis and the Young, czyli projekt, który pierwotnie w 2016 roku się rozpoczął w Paryżu, kiedy to Yanis, rzeczony Yanis Filipakis, spotkał się z Tonym Allenem, nieżyjącym już, który to Tony Allen na potrzeby tej płyty, płyty Lagos, Paris, London, nagrał na kilka utworów swoje ścieżki perkusyjne i oczywiście brał udział w tworzeniu tych utworów. Już teraz na zegarach 10:36 to czas najwyższy, aby o nauce parę słów powiedzieć. Piknik naukowy. 10:36, ja przypomnę nasz adres mailowy, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj mogą się Państwo do nas odzywać, a dziś na tapecie Politechnika Krakowska, ponieważ studentka z tego właśnie uniwersytetu zaprojektowała autonomiczną łódź ratunkową. Ma być komfortowa i bezpieczna. Okręt będzie napędzany elektrycznością pozyskiwaną między innymi z odnawialnych źródeł energii, a w sterowaniu pomoże sztuczna inteligencja. Szczegóły jak zawsze zna Monika Susza. To na razie projekt, ale bardzo obiecujący. Ratunkowa łódź Aquila została zaprojektowana pod kątem funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu, mówi autorka projektu Alicja Strządała. Jest to po prostu łódź ratunkowa, łódź zamknięta ratunkowa, która ma wprowadzić innowacyjne technologie. Czyli między innymi modele sztucznej inteligencji i wykorzystywanie elektryczności pozyskiwanej z OZE jako dodatkowy napęd. Studentka zaprojektowała łódź ratunkową o pojemności 80 osób przeznaczoną dla pełnomorskich statków pasażerskich. Została zbudowana z takich materiałów, które zapewnią wysoką wytrzymałość przy jednoczesnym obniżeniu masy łodzi. Ta moja łódź ma taki trochę kształt katamaranu. Katamaran to jest jednostka pływająca, która posiada dwa kadłuby. Moja nie posiada dwóch kadłubów, ale ma coś na kształt tunelu po środku. Przez to schowana jest śruba i płytwa sterowa, co zapewnia jakby schronienie przy tym, kiedy pasażer znajdowałby się w wodzie. On chce się dostać na tą łódź, nie będzie miał styczności z tą śrubą czy płetwą, co zapewni zabezpieczenie przed jakimś nieplanowanym wypadkiem, a takie wypadki się zdarzały. Większość osób, które trafiają na łódź ratunkową, znajduje się w tej sytuacji po raz pierwszy. Dlatego zapewnienie im komfortu oraz jasnych instrukcji postępowania jest kluczowe. Należy wziąć pod uwagę scenariusz, gdzie załoga bierze czynny udział w akcji ratunkowej, jak również taki, w którym pasażerowie muszą sami sobie radzić. A przeszkody mogą być banalne, jak choćby samo wejście na łódź ratunkową. Dlatego tak ważne są najprostsze udogodnienia. Zaproponowałam dwie platformy do samodzielnego wchodzenia na łódź. Wchodzenie po takiej drabince jest dość trudne. Tutaj mówimy też o osobach starszych i dzieciach. Ta drabinka oczywiście też tam musi się znajdować, ale przez to, że są te dwie platformy, one też są antypoślizgowe i jest łatwiej wejść na tą łódź. Oprócz tego znajduje się panel słoneczny, który również jest żaglem w moim projekcie, czyli jest to dodatkowe źródło napędu. Silnik w mojej koncepcji jest elektryczny, więc gdyby coś się z nim wydarzyło, to jest to dodatkowe źródło napędu, jest też dodatkowa energia. Szacuje się tutaj 30% mniejszego zużycia paliwa w tym momencie. To, co będzie wyróżniało łódź ratunkową z Politechniki Krakowskiej, to również wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji, która w sytuacjach kryzysowych będzie podpowiadała, co należy zrobić. Dzięki takiej sztucznej inteligencji mogły być wprowadzane komendy głosowe, czyli taki i to pasażer i załogant dokładnie wie, co ma kiedy zrobić. Coś na zasadzie przeprowadzamy resuscytację i mamy krok po kroku, co powinniśmy zrobić, to tutaj też powinny być takie, nazwijmy to, scenariusze użytkowe, w których czy to sytuacja pożaru, czy zalania, czy innej kryzysowej sytuacji jest tam dokładnie przedstawiona głosowo komendami, co mamy zrobić w danym momencie. Nowoczesna łódź ratunkowa z Politechniki Krakowskiej jest na razie w fazie ostatecznych poprawek. Już wiadomo, że wzbudziła zainteresowanie wśród zagranicznych firm specjalizujących się w tego typu produkcjach. A kolejna dawka nauki funkcjonalnej w czwartek w audycji Dobrego Dnia. Zapraszamy oczywiście w imieniu Moniki Suszek na ten odcinek Pikniku Naukowego i zachęcamy do odsłuchiwania poprzednich w podcastach Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. I 13 minut pozostaje do 11. Fajny film. Dziś o bardzo udanym debiucie aktorskim w polskim kinie pomówimy. W filmie Niepewność mianowicie. Zakochany Mickiewicz to jest na temat dzisiejszego fajnego filmu. No i dziś gościnią Ryszarda Jaźwińskiego jest Aleksandra Piotrowska. Maryla Wereszczakówna to postać, która była ci znana wcześniej, zanim przystępowałaś do pracy nad filmem? Czy może nieco zapomniana, tak szczerze? Wstyd się przyznać, ale nieco zapomniana. Nie no, oczywiście pamiętałam, że była jakaś wielka muza Mickiewicza, która miała duży wpływ na jego dzieła, ale no pamiętałam to z liceum, a potem gdzieś to zostało porzucone, więc ten film zrobił mi niezłą powtórkę. To jak się przygotowywałaś do tego, żeby zagrać jak najbardziej wiarygodnie Marylę? Czytałam, sporo czytałam ballad i romansów oczywiście. Naczytywałam scenariusz tak naprawdę, bo on był najważniejszą lekturą. Czytałam oczywiście Dziady, czytałam jeszcze jakieś inne dzieła Mickiewicza, ale nawet w internecie możemy znaleźć listy, które Maryla wysyłała, więc to jest całkiem obszerny materiał, ponieważ możemy sobie poczytać rzeczy, które ktoś pisał o mnie albo do mnie, ale też możemy zobaczyć rzeczy, które ja, mówię ja, bo chodzi o moją postać Marylę, pisałam do innych, więc tego było tak naprawdę sporo, ale tak jak mówię, najważniejszą lekturą był scenariusz, bo to jednak reżyser formuje to w jakiś konkretny rys i to jest dla nas najważniejsze, jako dla aktorów. Najważniejsza jest tutaj jednak opowieść o miłości, nie najłatwiejszej między głównymi bohaterami. Tak, to prawda. Absolutnie. Na początku możemy pomyśleć, że o miłości spełnionej, ale niestety później okazuje się, że nie jest to wszystko takie proste, więc jest to w wszystkich naszych rozterkach, z którymi myślę, że nawet my współcześni możemy się jak najbardziej utożsamić i że każdy przeżył gdzieś taką nieszczęśliwą miłość. A tę opowieść znamy z historii literatury, no ale oczywiście dużo więcej na ten temat dowiemy się z filmu. To ważna, myślę, dla ciebie rola. Tak, to do tej pory największa moja rola, największy mój film. Bardzo bym chciała, żeby to mogło przynieść jakieś kolejne wyzwania i żeby po prostu ludzie zobaczyli, że istnieje i może to czymś zaowocuje. Tego ci życzę, bo obserwując postać, którą zagrałaś, tę rolę filmową, ja wyczuwam, widzę w tym naprawdę duże zaangażowanie, więc chyba włożyłaś w postać Marilyn wielką energię. Dziękuję bardzo, to miłe. Tak, mogę się zgodzić nieskromnie, ale włożyłam dużo energii i byłam bardzo zaangażowana w ten projekt. To było dla mnie ważne i mam nadzieję, że to widać na ekranie. Ten charakter Maryli, ale też trochę mój charakter przejdzie przez ekran. To jest główna rola kobieca w filmie Niepewność zakochany Mickiewicz. Głównie tutaj pracowałaś z młodymi aktorami. No właśnie, jaka to była praca? Przede wszystkim w tym duecie z filmowym Mickiewiczem. Bardzo dobra. Główną osią filmu jest miłość Maryli do Adama, czyli Nikodema Rozbickiego, z którym pracowało mi się naprawdę wspaniale, ale też Antek Sałaj, który grał Tomasza Zana, czy Adrian Zaremba, który grał mojego brata Michała Wereszczakę. I z każdym z chłopaków pracowało mi się naprawdę ekstra i czułam, że się wspieramy i czułam, że się po prostu lubimy, co rodziło się na próbach już i na próbach konnych, mam wrażenie, co przeniosło się też do filmu. Komu byś szczególnie poleciła film o Adamie Mickiewiczu i Maryli Wereszczakównie? Chyba i młodym ludziom, licealistom, którzy będą mogli dzięki temu filmowi uporządkować sobie wiedzę, jakoś sobie te obrazy właśnie uporządkować w głowie, czego się uczą w szkole. I mogą się też, myślę, utożsamić z tymi młodymi ludźmi na ekranie, ale także i starsze osoby, które mogą trochę się cofnąć może do swoich jakichś miłości, ale też przecież jak człowiek ma więcej lat, to też może się zakochać tak samo, jak był młody. Więc ten film jest, mam wrażenie, dosyć uniwersalny i publika może być naprawdę szeroka, więc ja polecam ten film każdemu, żeby po prostu zobaczył i przemyślał, co mu się tam podobało, co nie i co z niego może wyciągnąć. Na zegarach 10:51, a my zachęcamy do tego, żeby w piątki po godzinie 12 włączać Trójkę i słuchać audycji trójkowo-filmowo, w której takich tematów znacznie więcej. Z Aleksandrą Piotrowską, odtwórczynią jednej z głównych ról w filmie Niepewność zakochany Mickiewicz, rozmawiał właśnie Ryszard Jaźwiński. Na koniec coś z nowej płyty Stonesów. Na koniec tej godziny oczywiście, bo słyszymy się jeszcze po 11:00. Falling down to this earth. I hear the sweetest sound of heaven drifting down.